De zonnebloem laat ze niet zitten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Requiem van Verdi. Het Orchestra e Coro Sinfonica di Milano uit Verdi's thuisstad zingt en speelt deze monumentale theatrale mis op 2 november. Bestel op concertgebouw.nl. Help de zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Als u in de vooravond buiten was, heeft u hem ook gezien. De opkomende maan. Zo vol, zo betoverend, zo machtig, sprookjesachtig, dat de dichtregels van J.H. Leopold, 100 jaar geleden opgeschreven, zich opdrongen. De maan, een heldere vensterschijn, een opengeschoven raamgordijn. Zie, zie, wat mag erachter zijn. Goedenavond en welkom bij het Oog op Zondag. Er staan grote namen op de rol in de slotweek van de parlementaire enquête naar de gaswinning. De premier komt, de toplieden van Shell en van de NAM. We blikken vooruit met verslaggever Helene Ecker en met Lambert de Bond, voorheen van de Groninger Bodembeweging. Verder in deze uitzending verklaart oud-theaterdirecteur Melle Dame dat er heel wat mis is met het kunstbeleid. Bespreken we waarom Air France en Airbus nu terecht staan voor een dodelijke vliegramp van 13 jaar geleden. En staan we stil bij de 50ste verjaardag van de grote hit van Don McLean, American Pie. Met iconische mededeling, This will be the day that I die. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Deadly attack in Zaporizhia. Zondag 9 oktober. Second deadly rocket strike within days. De Oekraïense stad Zaporizhia werd vannacht opgeschrikt door een Russische raketaanval op een woonwijk. Er zijn zeker 12 burgerdoden. Big residential buildings that were struck. A lot of those Soviet-era buildings obviously have a lot of residents in there. And then strikes on those buildings can cause a lot of damage and a lot of carnage as well. De aanval wordt gezien als een vergelding voor de explosie van gisteren op de Krimbrug. Volgens president Poetin zit de Oekraïense geheime dienst daarachter. Авторы, исполнители, заказчики, спецслужбы Украины. Minister Ollongren van Defensie noemt die explosie een grote gebeurtenis. Niet alleen is het een prestigeobject van Poetin, maar het is ook een hele belangrijke verbinding, ook voor de oorlog, voor de aanvoerlijnen van het Russische leger. Stikstofvermiddelaar Remkes gaf in het tv-programma Buitenhof Jesse Klaver een standje. Hij noemde de uitspraken van de GroenLinks-leider dom. Ook zei hij dat het een belediging was voor de boeren en antiparlementair. Klaver zei na het verschijnen van het stikstofrapport dat de Tweede Kamer het rapport snel moet behandelen voordat de boeren doorhebben wat erin staat. Als iedereen enthousiast is, zou ik de extra minister gaan doen. Het mogen advies aftikken en gaan. Volgens Remkes moeten politici beter nadenken over wat ze zeggen. Ook voor Tweede Kamerleden moet gelden, woorden doen ertoe. Klimaatdemonstranten in Australië voerden actie bij een museum in Melbourne. Hun oproep: stop met het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Stop it all now! Stop coal! Stop gas! Stop oil! Stop logging! Als actie lijmden ze hun handen vast aan een schilderij van Picasso. Al hadden ze daar best moeite mee. We prefer not to be doing this, but desperate times call for desperate measures. Na anderhalf uur werden de betogers losgemaakt en aangehouden. Het schilderij is niet beschadigd. En over fossiele brandstoffen gesproken, de Formule 1-race in Japan brengt verwarring en euforie. Na uitstel door regen won Max Verstappen. Ja, luckily we got the race. The fans deserve that. Maar toen begon de chaos. Niemand wist of Max genoeg punten had om wereldkampioen te worden. Ook niet zijn eigen teambaas. Unbelievable world champion. Not yet. Not yet. Almost. Almost. Wat is dat nou? Wel niet, wel niet. Because on the TV, they said they got their maths right. So we just have to double check. Verstappen zelf kon het niet geloven toen hij het hoorde. I'm not. Yes, you are. Yes, you are. You sure? Yes. Er was nog verwarring over de reglementen. Maar omdat we uiteindelijk gewoon de race hebben gefinished en niet omdat die stop is gelegd. Want dan krijg je hem, maar als die stop is gelegd, dan is het een ander verhaal. Maar we uiteindelijk toch de race gewoon uitgereden naar het einde. En daardoor denk ik, is er een regel dat er toch volle punten zijn. En zo kreeg Verstappen toch zijn tweede wereldtitel. Maar het dak ging er niet af bij Red Bull. Hoe gaat het feestje eruit zien? Nou, ik heb gewoon gepland om naar huis te gaan. De fans trokken hun eigen plan. We maken er sowieso een feestje van. Proficiat voor Max. Ongelooflijk, dat is niet te beschrijven met een pen. Super! Geweldig! Ja, ja, la, la, la, la, la. Wat kunnen we nog meer wensen hier in Nederland? Max Verstappen, tweede keer wereldkampioen. Max is de beste! Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Wat is er gebeurd? Ja, er kan bij Max kan er nooit iets normaal gaan. Maar fantastisch. En dan nu de krant van morgen met Christian Bonenbakker. De Belastingdienst kan corrupte medewerkers moeilijk opsporen, is de opening van NRC. De dienst kan namelijk niet achterhalen welke medewerkers welke informatie opvragen. Er worden 900 verschillende systemen gebruikt die meestal niet aan elkaar zijn gekoppeld en er worden geen loggegevens bijgehouden. Vorig jaar bleek dat Ridouan Taghi een contact bij de Belastingdienst had die voor een mogelijke ontvoering de adresgegevens zou moeten opzoeken van 4 gevangenisbewaarders. Of die gegevens inderdaad zijn opgezocht, valt niet te achterhalen. En dus ook niet door wie. Bij de Belastingdienst werken 25.000 mensen, van wie er 10.000 toegang hebben tot gegevens die voor criminelen bijzonder interessant zijn. Afgelopen zomer werd een medewerker aangehouden die wordt verdacht van corruptie. Maar of hij het contact van Taghi was, valt niet met loggegevens aan te tonen. Het armoedebeleid verschilt te veel per gemeente. Dat zeggen deskundigen in Trouw. Kijk bijvoorbeeld naar de energietoeslag. Daarvoor hanteren gemeenten verschillende inkomensgrenzen en zelfs verschillende doelgroepen. Zo hebben studenten meestal geen recht op die €1300, maar in Hilversum en Delft weer wel. Dat is lastig uit te leggen, zeggen twee hoogleraren in de krant. Er zullen mensen door het ijs zakken die, als ze op een andere plek hadden gewoond, wel hulp zouden krijgen. Ook budgetvoorlichter Niebut vindt dat onwenselijk en spreekt van een omgekeerde postcode-loterij. Bezoekers van het WK voetbal in Qatar worden door duizenden camera's gevolgd. Dat schrijft het AD dat mocht kijken in het commandocentrum. In elk stadion hangen 2000 camera's en ook op straat wemelt het ervan. Want er mag tijdens het WK niets misgaan. Dit is echt massasurveillance, zegt belangenvereniging Voetbalsupporters Europe. Dat is zorgelijk, want het is onduidelijk welke regels precies gelden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je met een regenboogvlag zwaait? Privacywaakhond Bits for Freedom noemt het erg problematisch dat een land dat de mensenrechten schendt zo'n controversiële techniek gebruikt. De Volkskrant vraagt zich af in hoeverre de tweede wereldtitel van Max Verstappen echt zijn verdienste is. Hij rijdt immers in de beste auto. Britse data-onderzoekers hebben ooit becijferd dat de invloed van de coureur maar 14% is. Maar bij Verstappen is dat veel meer, constateert de krant, vanwege zijn technische inzicht. Als geen ander kan hij vertellen wat de auto precies doet, zodat technici het ontwerp kunnen verbeteren. Zo is het aan Verstappen te danken dat de mankementen waar zijn Red Bull-wagen begin dit jaar mee kampte binnen een maand waren opgelost. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. U hoorde Simply Red met Sunrise. En de laatste week van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinningen in Groningen staat voor de deur. Gisterochtend drongen de feiten zich weer op door een beving in Wierdum in Groningen met een kracht van 3,1 op de schaal van Richter. Dat was een van de 10 zwaarste tot dusver. En Helene Ecker volgt de enquête voor de NOS. Goedenavond, Helene. Ja, goedenavond. De laatste week, belangrijke getuigen? Ja. Ja, het wordt een spannende week, denk ik. Morgen om te beginnen oud-minister Wiebes van Economische Zaken, die in 2018 besloot om te stoppen met de gaswinning in Groningen. Morgen ook Wopke Hoekstra, minister van Financiën. Woensdag staatssecretaris Hans Veilbrief, die verantwoordelijk is voor de gaswinning in Groningen nu, zeg maar. En donderdag Mark Rutte, premier Mark Rutte en Ben van Beurden, de allerhoogste baas van Shell, die daarvoor speciaal overkomt uit Londen. Dus een spannende week. De twee grote vissen. Ik ga zo verder met je praten. Ik ga eerst naar Lambert de Bont. Die was betrokken bij de Groninger Bodembeweging. Goedenavond. Goedenavond. U bent in Drenthe. Heeft u daar nog iets gevoeld van de beving in Groningen gisteren? Nee. Het is toch te ver weg. Gelukkig voeg ik daar aan toe. Maar ik heb dat in het verleden vaak meegemaakt. Dus ik weet heel goed wat dat allemaal betekent. Ja, nou, ik was aanwezig bij de ernstigste bevingen. En wij woonden ongeveer op het epicentrum. Nou, volgt u die enquête ook, hè? Wat sprong er tot nu toe voor u uit? Nou, een aantal dingen. Dat alles draaide om geld, dat wisten we eigenlijk al wel. En tot 2014, en toen kwam daar een kentering. Maar wat me ook opviel, dat staatstoezicht op de mijnen met dat advies van begin 2013, dat het werd genegeerd. De rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kreeg weinig aandacht, ook in de enquête, vond ik. Maar het meest opmerkelijke vond ik het afgelopen week, dat die uitspraak van het gerechtshof van 2017... dat de NAM-bestuurders en dus ook de Shell en ExxonMobil-bestuurderen persoonlijk strafrechtelijk vervolgd zouden kunnen gaan worden. En dat tot een ander inzicht leidde bij de NAM en de Shell. En dat was een jaar eerder voordat minister Wiebes dat besluit nam. Dat wist ik niet. Daar zijn ze van geschrokken. Ze zijn er zeker van geschrokken. Ja, weet u, het strafrecht, dan ben je persoonlijk verantwoordelijk. En ook als hoogste baas van een dergelijke maatschappij zit je daar eigenlijk zonder kleren, zoals iedereen, voor het gerechtshof. En dat bevalt deze mensen niet. Oké, dus dat heeft geholpen. Dat is wat u eruit heeft gehaald in elk geval. Nou wordt komende donderdag premier Rutte gehoord. Helene zei het net al. Ja. Wat verwacht u van hem? Nou, als hij spreekt zoals gewoonlijk, dan heeft hij ofwel geen herinnering aan, of hij bagatelliseert het enigszins. En als het dan wat concreter wordt, ja, dan hapert dat wel een beetje. Maar het blijft toch heel bijzonder waarom hij die adviezen ook niet overnam. Hij was helemaal op de hoogte. Dat is inmiddels volstrekt duidelijk hoe dat eraan toe ging. Het kabinet nam uiteindelijk de besluiten. En zij luisterde niet naar het advies van het staatstoezicht op de mijnen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid kreeg daar nauwelijks entree. En ook de Nationale Ombudsman, nou, ik kan er even doorgaan, heel veel instanties. En waarom dat men dat gedrag eigenlijk zo etaleert, ja, ik hoop dat hij daar een antwoord op kan geven en dat hem dat ook gevraagd zal worden. Want na hem komt Ben van Beurden en ja. Zij hebben ook een goede relatie, hè? Ja, we hebben een jaarlijks diner. En dat gaat er vriendschappelijk aan toe. Dat is dan het beeld wat geschetst wordt in de krant. En ze spreken ook denk ik wel dezelfde taal. Het gaat per slotverrekening om geld. Wie het laatste woord heeft. De markt reguleert. En wij kijken toe. Ik ga terug naar Helene Ecker. Jij volgt de enquête voor de NOS. Er wordt nog steeds gas gewonnen in Groningen, op hele kleine schaal. Ja, dat klopt. Het is formeel op de waakvlam gezet daar. Er wordt nu nog 2,8 miljard kuub in een jaar gewonnen. En dat is om die gaswinningslocaties nog operationeel te kunnen houden. Als het ware om als reserve te kunnen dienen voor als het plotseling heel erg koud wordt in de winter. Ja, of als we een gastekort gaan leiden. Ja. Ja. Nou, jij weet ook heel veel over die gaswinning in Groningen, net als meneer De Bond. Heb jij nog nieuwe dingen gehoord de afgelopen week? Of dingen waarvan je dacht, hé, dat wist ik nog niet? Nou, ik vond eigenlijk vooral twee dingen heel erg fascinerend. Om te beginnen inderdaad te verhoren met de mensen van Shell en Exxon die nu al aan de beurt zijn geweest. Helaas niet de allerhoogste baas van ExxonMobil, want die wil niet komen. Is geen Nederlands staatsburger, zegt hij, dus is ook niet verplicht om te komen. Maar ik vond het fascinerend om te horen. Omdat, kijk, ik heb met twee collega's een boek geschreven over die aardgaswinning. En toen hebben we ook gevraagd aan beide olie-multinationals van, nou, mogen we jullie ook interviewen, hoe jullie er tegenaan kijken? Nou, dat is eigenlijk nooit gelukt. Ook voor de podcast die ik samen met Renalda Start, mijn collega, heb gemaakt in aanloop naar deze enquête, wilden ze ook weer niet geïnterviewd worden. Dus dan is het extra leuk natuurlijk om ze dan hier wel te horen. En ja, het bleek ook wel gaandeweg dat die olie- en gasbedrijven, die hebben decennia lang in hun ogen natuurlijk heel vruchtbaar samengewerkt in Groningen, maar dat de laatste paar jaar toch wel ingewikkelder aan het worden was. Hè. Lambert de Bond vertelde net al, nou, of met name Marjan van Loon, de huidige president-directeur van Shell, zei van, nou, zij wilde eigenlijk al eerder, of heeft al eerder op tafel gelegd, moeten we niet stoppen met die gaswinning. Nou, ExxonMobil had daar veel meer moeite mee, zo bleek uit een van de verhoren. Dus dat vond ik interessant. Een ander ding was, wat net ook al even ter sprake kwam, dat beruchte jaar 2013. Er is eigenlijk nu pas een 10 jaar oude berekening naar boven gekomen tijdens deze enquête van gashandelsbedrijf GasTerra. En daaruit blijkt dat de gaswinning wel degelijk veel sneller naar beneden had gekund, zonder dat mensen in de kou werden gezet, hè, of bedrijven. Maar destijds, die berekening is altijd in de laag gehouden. Nou, in ieder geval was hij voor ons totaal onbekend. Maar op de ministeries wel, vermoedelijk. Ja, maar ook weer niet bij iedereen. Dus dat blijkt nu ook tijdens die enquête. En de grote vraag is, ja, wie wist nou wat op welk moment? Ja, en wie heeft hem in welke laag gestopt? Topambtenaren speelt ook een belangrijke rol, hè? Bleek uit de verhoren. Ja, en ook die kun je natuurlijk niet makkelijk interviewen, hè, als journalist. Want ze zijn niet politiek verantwoordelijk. Dus ook dat, ja, vind ik fascinerend om te zien. En afgelopen week was er zowel een topambtenaar van het ministerie van Financiën als van het ministerie van Economische Zaken. Nou, het was eigenlijk altijd het dossier van economische zaken, hè, die gaswinning in Groningen, maar gaandeweg ook wel steeds meer zaak voor financiën. Want als je de gaswinning naar beneden brengt en huizen moet versterken, heeft dat impact op de overheidsfinanciën. En die topambtenaar van financiën, die sloot zijn verhoor af met de woorden dat hij zei, dat voor hem duidelijk was dat inmiddels het publieke belang bij economische zaken voorop staat. Inmiddels? Dus dat inmiddels is niet altijd zo geweest? Exact. De goede verstaander denkt dan, oh, wacht even. Dus dat vond ik fascinerend. En ook wel dat zij allebei de vraag kregen, was de staat, hè, de ministeries, waren die nou een volwaardige onderhandelingspartner voor Shell en ExxonMobil? En eigenlijk gaven zij allebei aan, nou, eigenlijk niet. He, dat soort onderhandelingen is voor die grote multinationals dagelijkse kost, zeiden ze ook, en voor de gemiddelde ambtenaar natuurlijk eigenlijk niet. Dat probeerden ze wel op te lossen door externe adviseurs aan te trekken. Maar ja, echt gelijkwaardig was het dus vaak niet. Ik ga even terug naar Lambert de Bond. Er zijn dus wel nieuwe dingen naar boven gekomen tijdens die enquêtes, horen we ook van Helene. Maar per saldo, heeft u nou het idee dat u iets bent opgeschoten met deze enquête? Voelt het voor u nou bevredigend dat het nu op tafel ligt allemaal? Nou, bevredigend, dat kan ik eigenlijk niet zo bevestigen. Maar het is buitengewoon belangrijk dat de parlementaire enquête wordt gehouden. Want er worden dingen nu echt bevestigd. En wat Helene net zegt, die topambtenaren, het is duidelijk dat die een dominante rol speelden in het hele gasgebouw, zoals het genoemd wordt. En dat de Kamer, dat is een ander punt wat we nog niet hebben toegelicht, de Kamer eigenlijk een beetje, de Tweede Kamer, het nakijken had. Te ingewikkeld, te ver weg. Dat hebben de mensen in Groningen ook steeds zo gevoeld. Men kwam al op visite, maar het sorteerde geen effect. En ja, dat heeft er ook mee te maken dat de Kamer slecht geïnformeerd werd, ingewikkeld. Nou, maar tegelijkertijd vind ik het ook vooral, ja, het onderzoeksrapport van de onderzoeksraad, het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid beschrijft het gasgebouw. En iedereen die dat rapport ter hand heeft genomen, kon dus in 2014 of 2015 al helemaal in de vingers krijgen hoe Nederland werd aangestuurd. Maar kennelijk worden die dingen ook onvoldoende gelezen. En dan moet er dan toch een parlementaire enquête komen om dat boven water te krijgen. Ik ga u beiden heel hartelijk danken aan de vooravond van deze spannende week. Dank Helene Ecker en dank Lambert de Bont. Goedenavond. Hurry Love, The Supremes, hoorden we. En op 1 juni 2009 stortte een vliegtuig van Air France in de Atlantische Oceaan. 13 jaar geleden inmiddels. Het vliegtuig kwam van Rio de Janeiro en was op weg naar Parijs. Alle 228 inzittenden kwamen om het leven. En morgen, 13 jaar later, staan Air France en vliegtuigbouwer Airbus terecht in Parijs. Goedenavond, Frank Renaud, correspondent in Frankrijk. Goedenavond. Op die 1 juni in 2009. Neem ons even mee. Wat is er precies gebeurd toen? Nou, het ging om een nachtvlucht van Rio de Janeiro naar Parijs van Air France. Je zei het al, het was vlucht AF447. Er waren 216 passagiers aan boord met meer dan 30 verschillende nationaliteiten. Het vliegtuig was 's avonds vertrokken vanuit Rio en na 2 uur 's nachts boven zee ontstonden er problemen. De meeste mensen aan boord die sliepen toen. Er ontstonden technische problemen, er was chaos en paniek in de cockpit. En midden in de nacht, ja, in het pikken donker, stortte die A330 van Airbus dus. Die stortte neer midden in de Atlantische Oceaan. En dat neerstorten van 10 kilometer hoogte naar het zeewater duurde 3 minuten en 30 seconden, zo later blijkt uit de zwarte doos. Daarna zonk het vliegtuig tot op zo'n 4 kilometer diepte om daar te eindigen op de oceaanbodem. En iedereen kwam om, 216 passagiers en alle 12 bemanningsleden. En is dat toestel nog teruggevonden? Want 4 kilometer diepte, dat is geen kattenpis. Nee, het was ontzettend moeilijk. Er zijn verschillende missies gedaan. Er zijn verschillende onderzoeksteams het zeewater opgestuurd. Maar het heeft 2 jaar geduurd uiteindelijk. En na 2 jaar was het zover. Toen werden er robotonderzeeërs de oceaan ingestuurd. Die hebben vervolgens grote brokstukken voor het eerst gevonden van het vliegtuig. Er waren wel wat kleine resten gevonden. Maar toen echt grote brokstukken. Stukken. En toen ook eindelijk de stoffelijke overschotten. Maar dus pas na 2 jaar. En je zei, die zwarte dozen waren gevonden. Want daaruit weten we hoe lang die crash eigenlijk heeft geduurd. Is daaruit ook af te leiden wat de oorzaak was van de ramp? Nee, dat is tot op de dag vandaag eigenlijk niet 100% duidelijk. Wat we wel weten, is dat de snelheidssondes, dat zijn die soort metertjes die aan de buitenkant van het toestel zaten, die werkten op een gegeven moment niet meer. Die waren bevroren. Nou, in de cockpit gingen daarna alarmen af en de apparatuur gaf verkeerde informatie door. Dat is de technische kant van het verhaal. Daar ook over de piloten zijn er veel vragen, over de menselijke kant. Want al het werk aan boord werd gedaan destijds door 2 co-piloten, van wie er 1 nog heel onervaren was. De hoofdpiloot zelf, die was niet in de cockpit, die had zich even teruggetrokken om uit te rusten, kwam pas later terug en deed toen eigenlijk helemaal niets. Blijkt ook uit die gegevens van die zwarte doos. En daaruit blijkt ook dat de co-piloten op het moment van de crash, en daarvoor ook al, de minuten daarvoor, nauwelijks wisten wat ze moesten doen. Door al die haperende apparatuur, door die tegenstrijdige mededelingen kregen ze van de apparatuur. Ze konden zelfs niet meer goed inschatten of ze nou aan het stijgen of dalen waren. Ik heb al die verslagen teruggelezen van die zwarte doos, waar letterlijk in staat wat die co-piloten tegen elkaar zeggen, welke geluiden je hoorde in de cockpit. En het is bizar, want ze roepen tegen elkaar, zijn we nou aan het stijgen of dalen? Ik weet het niet. Hou het vliegtuig horizontaal. Ik weet niet hoe het moet, zegt de ander dan. Zo ging het maar door. Nou, er zijn 2 onderzoeksrechters uiteindelijk geweest die zeiden, het is een ongelukkige samenloop en een ongekende samenloop van omstandigheden geweest, waardoor het toestel crashte. Maar de precieze reden wat het aandeel van de techniek was, wat het aandeel van de co-piloten was, dat horen we misschien tijdens het proces. Dus zowel menselijk als technisch falen mogelijk. Nou begint dus morgen inderdaad die rechtszaak. Is dat nog iets waar de nabestaanden naar uitkijken? Naar uitkijken klinkt stom. Is het iets waar de nabestaanden iets aan hebben? Absoluut. We hebben het over 228 slachtoffers natuurlijk, hè. En die hebben allemaal familieleden achtergelaten. We weten bijvoorbeeld van 1 Frans bedrijf dat werknemers met hun partners een reis naar Rio de Janeiro cadeau had gedaan. Al die mensen kwamen terug met deze vlucht. En de kinderen van die stellen, ja, dat zijn allemaal weeskinderen geworden. Nou, heel veel van de honderden familieleden en nabestaanden hebben zich aangemeld als civiele partij bij deze rechtszaak. Ze hebben straks ook spreekrechten in de rechtbank. Ze mogen een woordje doen. En veel van die mensen zijn het echt moe, hè? Want ze hebben 13 jaar moeten wachten op deze rechtszaak. 13 jaar, er zijn ongelooflijk veel rapporten verschenen. Er zijn studies gedaan, er zijn al kleine rechtszaken over gevoerd. En nog steeds weten al die nabestaanden en familieleden niet wat er nou precies is gebeurd in die cockpit. En ook, er is nog niemand veroordeeld. En daar zitten ze ook mee in hun. Ja, want waar worden Airbus en Air France van beschuldigd? Want ze staan allebei voor de rechter, zowel de maker als de vliegtuigmaatschappij zelf. Wat is de beschuldiging? Beide bedrijven worden officieel verdacht, zo staat het in de aanklacht, van doodslag zonder opzet. Daarvoor kunnen ze in het uiterste geval een boete krijgen van €225.000. Wat voor die bedrijven natuurlijk niks voorstelt, hè. Maar goed, het gaat natuurlijk om de schuldvraag, zeker voor die nabestaanden. Het verwijt aan de kant voor Airbus is dat het bedrijf onvoldoende oog zou hebben gehad voor de problemen met die snelheidszondes waar we het net over hadden, die bevroren en daarna slecht functioneerden, dus niet meer in de cockpit weergaven wat de echte snelheid van het toestel was. Airbus zou daar te weinig aan gedaan hebben. En Air France, de luchtvaartmaatschappij, die zou zijn personeel destijds onvoldoende hebben getraind om te gaan met de problemen van die zondes, want die problemen waren bekend. Het personeel wist niet goed wat ze daarmee moesten doen en ook niet met de gevolgen van die haperende apparatuur dus. Het personeel was slecht getraind van Air France. Dat is het verwijt van justitie. En is er iets te zeggen over de kans dat ze schuldig worden bevonden? Want je zei net al, ook na 13 jaar is nog niet helemaal duidelijk wat er nou fout is gegaan. Dan wordt het misschien ook wel heel moeilijk om schuldigen aan te wijzen. Ja, zeker. En met name ook omdat de officiële aanklacht natuurlijk ook een beetje vaag is, als ik het als niet-jurist mag zeggen in ieder geval. Hè? Want Airbus zou niet genoeg hebben gedaan aan de veiligheid van die zondes. Ja, wat is niet genoeg, zou je dan kunnen vragen. En Air France heeft zijn personeel onvoldoende opgeleid om te gaan met die problemen. Wat is onvoldoende? Het zal best een moeilijke zaak worden en een heel gevoelige zaak ook natuurlijk, omdat er zo ongekend veel slachtoffers zijn gevallen, 228. Maar goed, er staan 2 beklaagden in de rechtbank en dat is voor die nabestaanden waar we het net over hadden. Ik heb ze gesproken ook voorafgaand aan de zaak. Is dat eigenlijk het belangrijkste, dat er eindelijk een echte rechtszaak komt, maar de 2 beklaagden in de beklaagdenbank zitten ook en wel of niet veroordeeld zullen worden? Ja, je gaat het voor ons volgen. Hartelijk dank, Frank Renaud. En er is heel veel mis in de kunstwereld. Dat zegt voormalig theaterdirecteur Melle Dame. Hij zit bij mij hier in de studio. Tijdens corona lag veel stil, maar nu het weer kan, blijven de bezoekers nog steeds weg uit de theaterzalen. En dat ligt volgens Dame niet per se aan corona, of niet alleen aan corona, maar aan het kunstbeleid en aan een sector die het liefst de kop in het zand steekt. Zo citeer ik hem uit zijn boek Grazen boven het kunstgras, dat hij heeft geschreven. Goedenavond, meneer Dame. Goedenavond. Driekwart van de theaterbezoekers bezoekt minder voorstellingen dan voor corona, zijn gewoon niet teruggekomen. Wat is er los in uw analyse? Nou, er is eigenlijk heel weinig onderzoek gedaan, maar het is natuurlijk wel opvallend. En dat komt omdat tijdens corona, tijdens de lockdowns, werd er geroepen dat er een enorme behoefte was aan kunst en cultuur. Dat mensen snakten en smachten om weer naar theater te kunnen en naar de film en naar festivals enzovoorts. En dat blijkt in de praktijk toen helemaal die zalen weer open waren helemaal niet het geval te zijn. Er zijn minder bezoekers dan toen de zalen sloten. En heeft u een idee waarom? Ik denk dat het al langer aan de gang was, dat het enigszins te voorzien was. En wat was die trend? Er was dus een neergaande trend, maar wat was de oorzaak daarvan? Dat zijn allerlei oorzaken. Vergrijzing, individualisering. Er zijn nogal wat dingen te noemen die van invloed kunnen zijn. En die maken dat mensen de weg terug niet gevonden hebben. En eigenlijk, ik denk dat ze die ook niet meer zullen vinden. Is het aanbod niet interessant genoeg? Is het niet Het aanbod is voor de een interessant en de ander niet. Ik denk wel dat het overheidsbeleid zich heel sterk richt op zogenaamde kanonieke kunsten. Kanonieke kunsten, moet je even uitleggen. Die onderdeel uitmaakt van de kanon. Maar laten we het simpel houden. Echte gesubsidieerde kunsten is een bepaald soort kunst die niet door iedereen gewaardeerd wordt. En dan gaan mensen niet. Dat was al een beetje aan de gang. Maar dat is door corona, of mede door corona, enorm versterkt. En als u zegt een bepaald soort kunst, moet ik dan denken aan de grote klassieken? Ja. Of is het allemaal een beetje conservatief? Nou, je ziet een soort tweedeling waarbij je enerzijds de kunst hebt die niet gesubsidieerd is vaak. Bijvoorbeeld festivals, popfestivals. Maar ook de parade en Oerol. Daar gaat het op zich prima mee, daar is het nog steeds vol. Maar Lowlands was gewoon heel snel na de uitverkoop. Dat loopt als een dolle allemaal. Ja. Daar zit het probleem helemaal niet. En het interessante is dat het overheidsbeleid zich daar helemaal niet op richt, maar wel op andere kunst waar het heel slecht mee gaat. En er wordt kunst gemaakt die niet aansluit bij de behoeften van het publiek, zegt u? Ja, het publiek vooral niet bij jongeren, bij autochtonen niet. Niet bij een groot deel van het publiek, althans. Ja. Nou, zou het ook nog kunnen dat men nog moet herstellen van de coronatijd? Omdat men nog een beetje in blessuretijd. Ja, dat kan, maar ik verwacht het niet. En ik vind het toch een beetje huigelachtig, als ik eerlijk ben, dat een sector zo hard geroepen heeft dat er van alles aan de hand is en dat het gecompenseerd moet worden. Wat ook gebeurd is, vrij ruimhartig gebeurd is. En waardoor instellingen nu eigenlijk beter aan toe zijn dan voor corona. Qua beter aan toe? Ja, qua vermogenspositie en zorg. In financiële zin. In financiële zin. Ja, niet qua publiek. Kijk, dat is natuurlijk duidelijk. Iedere kunstinstelling, wat je ook maakt, die wil gezien worden en wil spelen. En het is natuurlijk vreselijk als je dat niet kunt. Maar nu het kan, blijkt er minder publiek op af te komen. Ja. En de nieuwe truc is dat nu geroepen wordt. Hier wordt het verder eigenlijk niet over gesproken. Ook over die solvabiliteitsprecisie niet. En iemand toen zegt, ja, we hebben zo'n last van energiekosten. En daar heeft natuurlijk iedereen last van. En misschien hebben bepaalde mensen eigenlijk wel meer last van dan kunstinstellingen. Bovendien moet je bedenken dat ik heb zelf in theater gewerkt. Nou, daar is qua energiebesparing eerlijk gezegd, deden we daar nooit veel aan. Dat is het allemaal niet. Het gaat echt om de inhoud, echt om het aanbod, zegt u. Ja, dat denk ik wel. Die crisis die er nu is, die heeft daarmee te maken. Ja, nou moppert u in uw boek veel, maar u komt ook met oplossingen. Ook hoe je het publiek weer terug kunt krijgen en hoe je hoge kwaliteit kan waarborgen. Ik wil een paar met u doornemen. U zegt bijvoorbeeld, er zijn te veel kunstopleidingen in Nederland. Althans, er wordt veel te veel geproduceerd, veel te veel afgeleverd aan allerlei kunstenaars van de opleidingen. En u zegt, snijd dat eruit en richt je alleen op de top. Ja, nou, dat zeg ik niet helemaal. Een land heeft nooit genoeg kunstenaars, of er kunnen nooit te veel kunstenaars zijn. Dus dat en die opleidingen, die mensen komen meestal wel goed terecht, ook al worden ze geen kunstenaar. Maar wat ik zeg is concentreer die subsidies meer op de dingen die waar het publiek voor is, zodat het publiek ook tot typing kan komen en begrijpt wat er gaande is. Er is nu en wat zoveel... zou dat bijvoorbeeld zijn? Wat zou er dan bijvoorbeeld wel echt? Waar zouden subsidies zich op moeten concentreren? Heeft u een concreet voorbeeld? Ik noem twee voorbeelden waar denk ik keuzes nodig zijn. Dat is de filmindustrie en de dans. Eigenlijk een chique ballet. Maar ik zeg, dat zijn zulke kostbare industrieën. Wil je die in stand houden op langere termijn, dan zul je misschien moeten kiezen om het een heel goed te doen en het ander wat minder goed te doen. En dat gebeurt in Nederland heel weinig. Dus en wat zou dat dan bijvoorbeeld betekenen voor klassieke dans, voor klassiek ballet? Nou, het kan betekenen dat je zegt, wij vinden het minder belangrijk en zetten het op een lager pitje, hebben we niet meer een eigen opleiding. En net zo goed geldt voor de film, hoor, want ik wil niet ballet eruit halen, maar, want dat lijkt zo. Ook voor film geldt, want als je dat echt wil, dan moet je studio's hebben, moet je editing kunnen blijven doen, moet je opleidingen hebben enzovoort. Dus dat is bij elkaar, wat je altijd goed ziet bij films, bij de aftiteling. Dus daar zie je wat voor enorme hoop mensen aan meewerken. Zeker. En het lijkt een simpele film te zijn. Dus dat is helemaal niet zo. Dat is heel complex. En dus je zegt dat soort dingen moeten we niet meer willen doen, althans niet meer gesubsidieerd willen doen. Nou, ik denk dat je het niet meer kunt doen. En dan kun je beter van tevoren kiezen dan dat je het maar door laat gaan en kop in het zand steekt en wacht tot misgaat. Ja, u heeft nog meer aanbevelingen voor subsidieverstrekkers. U zegt bijvoorbeeld, let niet alleen maar op vernieuwing, hè, of is het hip en origineel, maar ook op dingen als vakmanschap en zeggingskracht. Mm-hmm. Kunt u dat toelichten? Wat is dat? Nou, dat heeft te maken met het kwaliteitsbegrip waar vakmanschap en zeggingskracht minder in de voren komen dan vernieuwing. Mm-hmm. En ik denk dat die aandacht voor vernieuwing, dat die ook kan betekenen dat mensen heel snel iets weggooien, zeg maar, en weer een nieuw blikje nieuwe kunstenaars opentrekken. Als het maar hip is, of als het maar nieuw is. En jong. En jong. Ja. Ik vind dat geen goede ontwikkeling. Nou ja, ik vind jong prima. Dat zou ik zelf. Nou, ik ben ook al op leeftijd, joh. Ik denk dat die continue vernieuwing en die nadruk op vernieuwing, dat niet altijd goed werkt. Nee. Nou, heeft u zelf lange tijd de stad Schouwburg geleid in Amsterdam. Toen gingen de bezoekersaantallen omhoog. 100.000 naar 180.000 bezoekers per jaar. Wat deed u dan? Dat die zaal wel deed voorlopen? Nou, Amsterdam is natuurlijk wel iets anders dan Rotterdam, waar ik nu woon. En ook de andere steden. Amsterdam, daar woont het vak veel. Maar goed, wat ik geprobeerd heb bij de Schouwburg is het afstoffen van het stoffige imago van die Schouwburg. En ik heb geprobeerd maatschappelijke onderwerpen te agenderen en binnen te brengen in die Schouwburg. Zowel in theateraanbod, maar ook daarbuiten. Dus we deden ook dingen die ook in de balie in Pakhuis Zwijger gebeuren. Alleen deden wij het op grotere schaal. En dat heeft heel erg aangeslagen. Dus meer een soort geëngageerde voorstellingen. Ja. En dat werkt? Dat werkte, ja. Daar is dus waardoor je ook meer plek in de stad kreeg dan daarvoor het geval was. Dus dat is echt een stadsschouwburg. Ja. Nou, schrijft u ook ergens in uw boek dat u op uw 18e min of meer toevallig in Avignon bij een muziektheater binnenliep en u werd enorm gegrepen door wat u daar zag. Zou een 18-jarige die nu door het Nederlandse kunstlandschap wandelt ook nog zoiets mee kunnen maken? Ja, ik denk het wel. Ik ben heel toevallig, omdat die voorstelling zo lang duurde en de controle op een gegeven moment ophield, ben ik binnengelopen bij Einstein on the Beach, de wereldpremière van Einstein on the Beach van Philip Glass. Oh ja. En ik was daarna door. Pas later heb ik dat begrepen, omdat ik een keer wakker werd en dat op de radio hoorde bij mij, Han Reiziger, een muziekprogramma. Het was volstrekt toeval. En ik beschrijf de kolenbok nog wel dingen erop heen, waar ik op het camping zat enzovoort. Maar dat was inderdaad het moment dat kunst mij echt greep. En dat ik dacht, jezus, wat bijzonder is dit en wat grijpt me dit aan? En ik denk dat nog steeds voor iedereen geldt. Iedereen die van kunst houdt, kent ook wel zo'n moment dat er, en het maakt niet uit welke leeftijd het is, maar waardoor je echt gegrepen wordt. En dat gebeurt nog wel genoeg in de theaters in Nederland nu? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dank, Melle Dame. Hartelijk dank. Graag gedaan. En Melle Dame is komende dinsdag ook te gast in het programma Kunststof om 7 uur 's avonds hier op Radio 1. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? U hoorde een stukje van American Pie, Don McLean. En vanavond in Nijmegen, morgen in Carré. Don McLean viert het 50-jarige jubileum van deze hit, American Pie, met een speciale tour. En bij mij in de studio, Gijsbert Kamer. Goedenavond. Hallo. Muziekjournalist van de Volkskrant. Ja. Nou, we hoorden net een stukje van de korte versie van American Pie. Hoe lang is het origineel? 8 minuten 30, geloof ik, zoiets. Ongelooflijk. 8,5 minuten, wat echt heel bijzonder was, dat het een nummer met zo'n lengte in Amerika op de eerste plaats van de hitparade terecht kwam. Dat maakt het al bijzonder. In Nederland hebben ze het wel, het nummer stond ook in Amerika eigenlijk op twee singlekantjes. Part 1 en part 2. Het liep gewoon door, dat is het vervolg. Het publiek accepteer dat niet. Dus die wilden eigenlijk dat radiostations de lange versie, zoals die op LP stond, uitzond. In Nederland gingen ze niet zo ver, maar dat hebben ze in Amerika ook echt wel voor elkaar gekregen. Stations echt 8 minuten lang dat nummer lieten horen. Ja. En dat maakt het al bijzonder. Het is hier in Nederland... Ik ben oud genoeg al om te weten, om het nummer te hebben meegemaakt toen het een hit was hier. Dat was begin 72. En ik dacht dat het een enorme hit was. Maar dat viel eigenlijk nog wel mee. Het heeft hier nooit op één gestaan. Sterker, het is nooit hoger dan de 11e plaats gekomen. In Nederland. Maar het is wel het nummer van Don McLean. Maar ook een van de nummers uit de jaren 70, wat iedereen is bijgebleven. Het staat ook al die jaren dat de top 2000 bestaat, staat het al in. Ergens rond de 3, 4, 500 zo. Ja. Maar dan wordt niet de lange versie gedraaid in de top 2000. Dat vind ik eigenlijk dat ze wel moeten doen. Maar in Nederland is het gewoon de korte versie is een hit geweest. En die hebben we eigenlijk net ook gehoord. Ja. Het eerste stuk is ook eigenlijk wel het beste. Dan heb je het ook wel gehad, toch? Als je die eerste 3 minuten hebt gehoord. Nou, was het in Amerika wel meteen een hit. 1971 kwam het uit. Ja. Zegt het ook iets over die tijd? Het nummer zegt eigenlijk heel veel over die tijd. Wat het ook zegt is, Auteurs maar deden de dingen graag wat cryptischer in de loop der tijd. Don McLean heeft nooit willen zeggen waar het nummer nou echt precies over ging. Ja, maar dan moet je het was wel duidelijk. The Day the Music Died is echt een begrip geworden. En daar bedoelt hij mee. 3 februari 1959, toen hij 14 jaar oud was en de kranten bezorgde en op die krant zag staan dat er een vliegtuigongeluk geweest was waar zijn grote helden, ja, Buddy Holly, de Big Bopper en Ritchie Valens overleden. Dat werd The Day the Music Died. En eigenlijk staat het nummer voor afscheid van muziek als afscheid van rock'n'roll. Tijd voor iets nieuws misschien wel. Maar in ieder geval, als je terugdenkt, is ook de rock'n'roll bestond toen in 1971, toen hij het nummer schreef, bestond 17, 18 jaar. Eigenlijk een hele generatie. En het nummer, hij vraagt zich ook in het nummer af, kan muziek nog wel zoveel betekenen nog als het vroeger deed? En eigenlijk stelt hij dan al vast dat het misschien wel niet zo is. En dus eigenlijk neemt een generatie afscheid van de muziek waarmee ze opgroeiden. En is het tijd voor iets nieuws. En dat Don McLean heeft zelf nooit dat nieuwe echt meegemaakt. Dat maakt hem ook wel weer een beetje terug. Maar hij was er altijd best wel duidelijk over. Het nummer was zo'n enorm succes, wat hij eigenlijk niet verwacht had, dat hij nooit meer hoefde te werken. En dat zei hij ook meteen heel trots. Oh ja, dus hij heeft er zoveel aan verdiend. Hij is gewoon helemaal binnengelopen op dit nummer. Hij was meteen helemaal binnen door het hele nummer, door het ene nummer. En door het album waar ook nog een andere hit op stond. Vincent, Starry Starry Night. Oh ja. Werd in Nederland ook nog een hitje. En daarmee maakte zich ook niet populair bij de rock'n'roll liefhebber, die natuurlijk zoiets hadden van muziek, dat is verheven, daar praat je niet over geld. Maar hij zei meteen, ik ben binnen en ik hoef niks meer te doen. En dat was deed meteen hij ook vet commercieel. Ja, dat deed hij ook. Hij heeft heel veel platen gemaakt met heel veel covers. In Nederland had hij een veel grotere hit in 1980 met Crying van, ja, Roy Orbison. Een cover dus. En dat is eigenlijk, dat haalde wel de nummer 1 notering. Het was een vrij larmoyante uitvoering, als ik het mag zeggen. Sorry, het was een vrij larmoyante uitvoering, als ik het mag zeggen. Dat mag jij zeker zeggen, ja. Ja. Dat is bij deze onderstreept. Maar hij, hij is altijd met dat ene nummer geassocieerd gebleven. En dus die toen, nee, die nu. Hij was dus ook een luiwammers, want hij was binnengelopen en hij heeft daarna niet zoveel meer gedaan. Maar zijn creativiteit is weg. Hij heeft nooit meer iets gedaan, want het is echt wel een bijzonder nummer. Wat maakt het zo bijzonder? Nou, los van de tekst die heel cryptisch wordt en die allerlei verwijzingen heeft naar de Beatles met Helter Skelter, de Birds met 8 Miles High, hits uit eind jaren 60, is het ook wel de hele opbouw. Wat ik zelf heel mooi vind, en daar kan hij niks aan doen, maar is dat de producer, die koppelde hem aan de pianist Paul Griffin, en ik zat net ook te luisteren, het is die een beetje jazzy piano die het nummer een zekere spanning geeft. Ja. Anders wordt het al heel snel heel saai en heel een beetje sentimenteel ook. Hij kan natuurlijk prachtig zingen, Don McLean, laten we dat niet vergeten. Maar het neigt al heel snel naar een beetje over sentimentaliteit, vind ik. En daar ben ik ook een beetje bang voor dat het live ook zo is. Ik ga er ook niet heen, durf ik al vast. Oh, je gaat er niet heen? Ik ga er niet heen, nee. Nou, je kijk, durft hij niet aan? Nou ja, hij is al jaren bezig met, hij is vaak geweest ook. En het is op zich niet zo bijzonder. En al die tournees die draaien om American Pie, want dat is zijn nummer. Ja, want zoveel meer heeft hij dus niet gemaakt. Hij speelt ook tegen het einde van het concert. En nou ja, dan weet je wel, dan gaat iedereen meeklappen. Je weet al wat er gebeurt zo ongeveer. En hij heeft er blijkbaar nog steeds lol in. Anders zou hij dat niet doen, want hij hoeft het dus niet meer. Hij zei 50 jaar geleden dat hij niks meer hoefde te doen. Dus maar hij blijft er toch mee toeren. Ja, hij blijft er toch mee toeren. En al zijn pogingen om nog een nieuwe bijdrage te leveren aan zijn nalatenschap, die zijn jammerlijk mislukt. Het is gecoverd in de jaren 80, nee, 90. Nee, 2000, Madonna. Ja, 2000 Madonna, zelfs, door Madonna. Dus 30 jaar later we misschien al een heel klein fragmentje laten horen. En hoe vind je deze? Volkomen overbodig ook, maar ook weer niet onaardig. Omdat het gewoon wel je hoort nu ook alweer, het is toch wel gewoon een catchy liedje. Ja. Het liedje is gewoon sterk. Je zit meteen mee te bewegen. Ja. En het, waarom ze dit gedaan, ik heb ook geen idee. Ik dacht eerst nog terugdenk dat het misschien iets met die films te maken had. American Pie, maar dat had het dan ook weer niet. Maar goed, ze mag het doen voor mij. Ze maakten het wel iets dansbaarder. Ze maakten het wel wat dansbaarder. Ja, je kon er wel weer mee aankomen voor. Ja, dat klopt, op de dansvloer. Ja. En was ik me altijd heb afgevraagd, wat is een American Pie? Nou, dat is ook een beetje vaag. Dat deed Don McLean ook vaag over. Hij heeft de term echt wel geïntroduceerd. Je hebt de apple pie is echt een symbool van de Amerikaanse cultuur, de Amerikaanse samenleving. Ja, en eigenlijk appeltaartje, precies. En eigenlijk wil die zingen Bye Bye Miss American Apple Pie. Maar dat bekt waarschijnlijk niet lekker. Dus dan is het American Pie geworden. Ja, zo simpel is het, kan het vaak gaan. En American Pie is natuurlijk wel weer een mooi. Het staat nu wel inmiddels. Ja, toch voor een deel van de Amerikaanse cultuur die verdwenen is. Ja, het is een woord. Dat is wel heel mooi, geworden. Heel sterk ook. Betekenis op zich. Ik ga je heel hartelijk danken, Gijsbert Kamer, voor deze exegese van American Pie van Don McLean. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Chris Keijnen. Straks op deze zender Prim Radakishun met Zwarte Priet Praat. Ik wens u een fijne nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Het Nederlands Blazers Ensemble gaat on tour langs Nederlands mooiste zalen met Eternal Delight. De elektrificerende, ritmisch opwindende muziek van de Britse affront terrible Steve Martland in contrast met de warme, verstilde klanken van de Georgiër Gia Kanceli. Kijk op nba.nl. Hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Vanaf 13 oktober, Eternal Delight. NBA.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Het is al bijna 10 oktober. En de megajackpot van Staatsloterij staat op 25,7 miljoen euro netto. En hij valt zeker. Je hebt alleen morgen nog om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van de Staatsloterij. Spel van de Staatsloterij. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck. De grootste opleider in schrijven. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. NPO Radio 1.